Trójka. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Radosław Mróz. Stany Zjednoczone wzywają Rosję do przestrzegania porozumienia pokojowego z Mińska. Kardiolodzy z Górnośląskiego Centrum Medycznego uratowali pacjenta z pękniętym sercem. Barbara Stanisławczyk-Żyła została wybrana przez Radę Mediów Narodowych na prezesa Polskiego Radia. Na początek pierwsze spotkanie szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji. A podczas niego sekretarz stanu USA Rex Tillerson wezwał ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa do przestrzegania porozumienia pokojowego z Mińska. Dyplomaci spotkali się w kuluarach Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów G20 w Bonn. Na miejscu jest Wojciech Szymański. Rex Tillerson powiedział, że Stany Zjednoczone oczekują, iż Rosja przyczyni się do uspokojenia sytuacji na Ukrainie. Tillerson dodał, że Stany Zjednoczone rozważą współpracę z Rosją w tych dziedzinach, które przyniosą są korzyści Amerykanom. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował z kolei, że w czasie rozmów nie poruszono tematu zachodnich sankcji wobec Rosji. Było to pierwsze spotkanie nowego amerykańskiego sekretarza stanu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Także niemieccy dyplomaci starają się wywrzeć presję na Rosję w sprawie Ukrainy. Niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel zaapelował do Ławrowa, aby Rosja wykorzystała swój wpływ na separatystów w Donbasie i zmusiła ich do wycofania broni z linii frontu. Z Bonn, Wojciech Szymański, Polskie Radio. Policja szuka sprawców i świadków nocnego ataku w jednym z warszawskich klubów na kibiców Ajaxu. Do awantury doszło na warszawskiej Pradze. Kilkunastu kibiców holenderskiej drużyny przyjechało na dzisiejszy mecz z Legią. Zostali zaatakowani przez zamaskowanych sprawców. Agnieszka Drążkiewicz. To miała być przyjemna zabawa w praskim klubie. Kibice Ajaxu zatrzymali się w pobliskim hostelu. Przed meczem chcieli posłuchać koncertu. To był koncert rockowy, na który przyszło chyba ze 20 osób, a później przyszli kibice Ajaxu. Po parunastu minutach wjechała cała ekipa na czarno ubranych kolesi. Opowiada właściciel klubu Witold Grzybowski i dodaje, że zamaskowana grupa była bardzo agresywna. Przybiegli z racami zapalonymi, zaczęli je wrzucać do środka. Chcieli zabarykadować kontenerem na śmieci wejście, wrzucali kamienie, tamci znowu rzucali krzesła. Regularna bójka, ale na szczęście byli od siebie odgrodzeni, bo tak to by były tutaj straty w ludziach. Awanturę w praskim klubie bada stołeczna policja. Przesłuchujemy świadków, prowadzimy oględziny miejsca zdarzenia, jak również zabezpieczyliśmy monitoring do dalszych czynności. Mówi starszy aspirant Piotr Świstak ze stołecznej komendy. Funkcjonariusze przyznają, że odszukanie sprawców nie będzie łatwe. Wszyscy byli albo w kominiarkach, albo w chustach. Okoliczni mieszkańcy są pewni, że to kibice Legii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A dziś policjanci udaremnili kolejną burdę. Mogło do niej dojść w okolicach stadionu Legii, w jednym z lokali, gdzie była grupa pseudokibiców. Wyszli oni na zewnątrz i zaczęli zaczepiać słownie inną grupę chuliganów. Ci chcieli wejść do środka. Wtedy interweniowała policja. Funkcjonariusze doprowadzili na komisariat około 80 osób, a jedna została zatrzymana. To 22-latek z Holandii, który odpowie za naruszenie nietykalności policjanta. A mecz Legia Warszawa, Ajax Amsterdam dziś o 21:05. Kardiolodzy z Górnośląskiego Centrum Medycznego uratowali pacjenta z pękniętym sercem. Lekarze bez użycia skalpela zoperowali 61-letniego mężczyznę, który z zawałem trafił do szpitala. Wokół jego serca wytworzył się worek z krwią, tak zwany tętniak rzekomy. Doszło również do ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej. Dlatego pacjent wymagał natychmiastowej operacji, tłumaczy profesor Wojciech Wojakowski. W pierwszym etapie uszczelniliśmy to pęknięcie, co w zasadzie zniwelowało prawdopodobieństwo, że chory umrze z powodu wynaczynienia tej krwi, gdzieś pęknie tętniak dalej. Natomiast klinicznie chory się niewiele poprawił, nadal była ciężka niedomykalność zestawki mitralnej. I dopiero po doszczelnieniu tej zestawki mogliśmy choremu usunąć wspomaganie lewej komory, no i chory jest zrehabilitowany. Mimo osłabienia pacjent czuje się dobrze. Już się poruszał samoczelnie, no i do Ustronia. Się będę na rehabilitację kardiologiczną. To pierwszy taki zabieg na świecie. Barbara Stanisławczyk-Żyła pozostaje prezesem Polskiego Radia. Rada Mediów Narodowych zdecydowała, że dotychczasowa prezes będzie nadal szefową Radia Publicznego. W ostatnim etapie konkursu o to stanowisko ubiegało się oprócz Barbary Stanisławczyk-Żyły 5 osób. Henryk Cichecki, Jacek Sobala, Mariusz Staniszewski, Marzanna Stychlerz-Kucińska i Tomasz Wybranowski. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Włochy. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego do pracy wrócił robotnik, który 15 lat temu został zwolniony za palenie właśnie w pracy. Sędziowie uznali, że kara była zbyt surowa. Wydarzenie miało miejsce w 2002 roku. 50-letni dziś mężczyzna skierował sprawę do sądu, który w pierwszej instancji przyznał rację.

Dziś piosenka Replay. Tysiące drzew i słupów przy drodze i kilka bramek granicznych na szlaku. Fabryczne kominy dymią jak co dzień. Sopel oderwał się z trzaskiem od dachu. Wrócić na chwilę do śniegu czarnego, winogron wiszących na stopniach pomostu. Jak wrócić do czasu szarego? Wrócić od razu czy po chwili namysłu? Czekasz na replay, jak w loży sędzia. Czekasz na replay, a replaya nie będzie. Zatem przez ramię, jakby ukradkiem, trochę na przekór loży grymasą. Przez pryzmat różnych jak kosmos doświadczeń, po chwili namysłu nad prawami czasu. Czekasz na replay, jak w loży sędzia. Czekasz na replay, a replaya nie będzie. Czekasz na replay, jak w loży sędzia. Czekasz na replay, a replaya nie będzie. Tysiące drzew i słupów przy drodze i kilka bramek granicznych na szlaku. Fabryczne kominy dymią jak co dzień. Sopel oderwał się z trzaskiem od dachu. Czekasz na replay, jak w loży sędzia. Czekasz na replay, a replaya nie będzie. Czekasz na replay, jak w loży sędzia. Czekasz na replay, a replaya nie będzie. Replay z płyty Raz Dane, grupa Rendezvous. Dwie płyty dla Państwa SMS-em rozdajemy. Halinka rozdaje dokładnie 71-335. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my baby, no, for my... To Devendra Banhart. Tu Trójka, jest 18.15. Reportaż w Trójce. Ukraińcy są najliczniejszą grupą spośród zagranicznych studentów we Wrocławiu. Dlaczego przyjechali po naukę do Polski? Czy chcą zostać, czy wrócą na Ukrainę? Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Ucieczka do lepszego życia. Jeszcze jak miałam 12 lat chyba, zdecydowałam sobie, że nie będę mieszkać na Ukrainie. Chcę za granicę, ale myślałam jakoś bardziej o Ameryce, o Kanadzie ewentualnie. Później była taka możliwość studiowania w Polsce, no to zdecydowałam, że spróbuję. Ile pani miała lat, jak pani tę decyzję podjęła o studiowaniu tutaj? 16 lat miałam. Ja przyjechałem tutaj do Wrocławia, dlatego że na ten czas to było chyba 3 lata temu. Tu już studiował mój kolega. Lepiej płacić tutaj w Polsce, aniż płacić po prostu w Ukrainie. Miałam styczności z korupcją trochę i to mi się nie podobało, że nie mogłam czegoś zaliczyć. Mam wiedzę, ale musiałam jakąś dać dla półkę. Znajomy dobry wyjechał tutaj, no i opowiada mi, że jest tak fajnie. Opowiadam o Wrocławiu, bo akurat do Wrocławia wyjechał i studiował na Politechnice. Podjęłam taką decyzję, że chcę wyjechać. Ukraińcy są najliczniejszą grupą wśród studentów zagranicznych we Wrocławiu. Za naukę płacą. Zwolnieni są ci, którzy mają kartę Polaka oraz ci, którym w programie Teraz Wrocław uczelnie oferują bezpłatne miejsca. Poznajmy trójkę z nich. Natalię, Tatianę i Romana. Rozdział pierwszy. Życie na Ukrainie. Nie ma tam życia, dlatego że pensje są bardzo niskie, a ceny są za wysokie. No tak samo jak w Polsce, tylko że średnia pensja wynosi około 400 zł miesięcznie. To z czego ludzie żyją? Ci, którzy mieszkają na wsi, mają jakieś swoje jeszcze przychody, ogród, coś takiego, a jak w jakimś mieście, no to trudno. Oczywiście są ludzie, którzy zarabiają więcej... 2000 zł, no wie pani. Studiowałam tam socjologię. Czasami się zdarzało, że jak piszesz jakąś pracę, stajesz ocenę niedostateczną, no to musisz podejść, pogadać z wykładowcą. No i proponowali po prostu płacić za półkę. To nie było w sposób taki konkretny mówione, ale że możemy w jakiś inny sposób załatwić. Taka sytuacja jest na Ukrainie. Jeżeli ty studiujesz na jakimś dobrym uniwersytecie, to za swoje egzaminy ty po prostu musisz płacić. Na przykład, jeżeli ty chcesz jakieś 4 albo 5, na przykład, jeżeli to jest w Kijowie, to musisz zapłacić około 400 dolarów za jedną ocenę, za jeden egzamin, a takich egzaminów w jednym semestrze jest 4 albo 5. To było 2 lata temu, to jest taki minimum, że 400 dolarów. To może być po prostu i więcej. To już zależy od nauczyciela. Dlatego ja pojechałem tutaj, do Wrocławia. Tutaj musisz zaliczyć egzaminy ze swoją wiedzą. Ale czy to jest takie na Ukrainie powszechne, że trzeba dawać łapówki? W szpitalu czasem w policji chyba. No wszystko zależy, na jakiego człowieka po prostu trafisz. Na przykład, jeżeli masz jakimś tam... małą córkę albo syna i on już musi iść do szkoły jakiejś i żeby to była jakaś lepsza trochę szkoła, musisz zapłacić pieniędzy. Mam dużo znajomych, którzy zostali tam, no i rzeczywiście nie mogą znaleźć pracy po ukończeniu studiów. Jeżeli nawet niektórym się to udaje, to takie minimalne zarobki. Rodzina musi wspierać przy życiu. Tutaj jak już ukończysz inżyniera, nawet nie dostasz magistra, to już możesz normalnie płatne praktyki dla siebie znaleźć, już pracę, już jesteś doceniany. Mój znajomy, który ukończył, też mamy politechnikę w Kijowie i on właśnie ukończył i przez długi czas szukał pracy, musiał pół roku pracować jako magazynier albo jako kasjer. Rozdział drugi. W Polsce. Jak zaczęłam tutaj studiować, no znaczy mój pierwszy dzień na uczelni, to wszyscy byli tacy mili. 3 chłopaka siedli obok mnie, no i pytali, no jak tam na Ukrainie, skąd jesteś w ogóle? No i było im bardzo ciekawo ze mną rozmawiać, chociaż nie bardzo potrafiłam rozmawiać wtedy po polsku, no ale gadałam też po angielsku, skoro to jest filologia angielska. To było takie moje zdziwienie i teraz już mam bardzo dobrych przyjaciołów Polaków. Przez pierwszy rok byłam na utrzymaniu rodziców, to bardzo się starałam oszczędzać. No jak przyjechałam, weszłam do sklepu i masz tak jogurt 1 zł, 2 zł, a zawsze było tak, że 10, 15. Jak patrzysz na te ceny, to bardzo niskie. Później zaczęłam już przeliczać to wszystko w hrywnie, ile wydaje. Nie korzystałam przez pierwszy miesiąc, dwa z tych monet, na przykład 5 zł, 2 zł, 1, bo u nas wszystkie monety to nie mają takiej wartości. To takie drobiazgi jak 5 grosz, 10 grosz. A tutaj, jak uzbierałam już dużo tych monet i poszłam, to zrobiłam sobie zakupy prawie na miesiąc. W Polsce jest w ogóle inna kultura, osobista w sensie. Na przykład jak stoisz na ulicy lub idziesz i przypadkiem dotkniesz kogoś, to się przeprosisz i już. Na Ukrainie to nie będzie w ten sposób. Mogą po prostu agresywnie na to zreagować. Na Politechnice, jak studiowałam i miałam biologię i trudno było i na terminologię, mimo to, że nauczyłam się języka polskiego, terminologia z biologii była bardzo trudna. Miałam na laboratoriach kartkówki. Przychodziłam, musiałam 8 rano najpierw napisać kartkówkę, żeby móc przystąpić do zajęć. Bardzo trudno dla mnie było napisać. Napisałam pierwszą kartkówkę słabo, chyba 3 dostałam, a drugą w ogóle nie napisałam. Pani mnie pyta, czy chciałaby pani może przychodzić na 7 i zdawać tą kartkówkę ustnie? I mówię, tak, bardzo bym chciała, bo jest mi tak łatwiej. Dzięki temu dostałam bardzo dobrą ocenę. Ona to robiła dla mnie. Z całego tutaj przybywania był jeden tylko taki przypadek. Pan profesor czytał nazwiska i przeczytał moje i jest bardzo trudne przy czytaniu. No i zawsze czytałem go niepoprawnie, a ja lubię poprawiać wszystkich, żeby wszystko było zgodnie. I pan mnie pyta, skąd pani jest? Ja mówię, ale to nie dotyczy przedmiotu, ale proszę mi powiedzieć, skąd pani pochodzi. Ja nie lubię, jak ktoś mnie docenia, nie docenia jako Ukrainkę. Ja mówię, okej, jestem z Ukrainy. On, jak był Związek Radziecki, to było bardzo fajnie. I pani widzi tutaj urządzenie, to jest też ze Związku Radzieckiego. I gdyby nie wasza Ukraina i odebrałam właśnie dla siebie to tak, że jest jakby wina Ukrainy. Powiedziałam, że przepraszam bardzo, to nie dotyczy przedmiotu, nie chcę prowadzić tej dyskusji. No mówię, okej, tak, to na tym skończymy. Nie było też problemu później z tym zaliczeniem, zaliczyłam spokojnie, ale tylko, że taka była sytuacja. Czytałam na internecie jakieś tam artykuły i komentarze, po co tu przyjeżdżają i tak tej pracy nie ma, Ukraińcy zabierają pracę u Polaków. Dobra, ale Polacy też wyjeżdżają do Niemczech, do Anglii i też są obcymi. Tylko, że tutaj w Polsce Ukraińcy zabierają tą pracę, którą Polacy po prostu nie biorą. A co pani czuje, jak pani czyta takie rzeczy? W takich sytuacjach chce mi się wrócić po prostu do domu, no bo czuję, że jestem tu obca i że nigdy tutaj nie będę taką jak Polacy. Przez pierwsze pół roku rodzice przesyłali mi pieniądze. Po feriach poszłam pracować do Auschana. No jak wszyscy Ukraińcy zaczynają od Auschana. Najpierw pracowałam na działach, później poszłam na kasy i raz była jakaś babcia, że usłyszała mój akcent i coś tam mnie pytała o Ukrainie, no i coś tam jakieś głupoty jeszcze gadała, ale ja to tak starałam się po prostu tego nie słuchać. Dlatego nie słuchałam tego dalej, no bo ja bym się popłakała po prostu tam na kasie. Nie miałam tutaj takich sytuacji, ale na przykład wiem, że oni są i to jest przykro mi dlatego, że moja babcia, ona są Polaczka i ja mam kartę stałego pobytu, dlatego że mam polskie korzenie i dla mnie to trochę przykro, kiedy ja słyszę o takiej sytuacji, dlatego że ja jestem na 25% jako Polak. Dlaczego ja nie mogę na przykład tu zostać, pracować, uczyć się? Rozdział trzeci. Majdan. No, od razu chciałam wrócić do domu i pojechać. To pierwsze było, że zadzwoniłam na Skype'a i mówię do mamy, wyjeżdżam. jeszcze miałam akurat sesję i mama mówi nie. Czułam taką potrzebę, że muszę wyjechać, muszę jednak tam być, bo to dotyczy mnie, mojej rodziny, mojego kraju. I muszę, takie czułam. Mama mówi, nie, musisz dać sesję, pojechała, żeby się uczyć, więc musisz się uczyć. Trzymamy się tego, skończysz sesję, przyjedziesz tu. Dużo znajomych poszli na Majdan, też mąż mojej siostry był tam. Non-stop oglądałam, mamy online translację i oglądałam, co tam się dzieje. Miałam świadomość, że nie mogę niczym pomóc, no to było jeszcze trudniej. Wtedy jeszcze byłam na Ukrainie, bo to chyba był 14 rok. Wtedy dopiero zaczynałam kursy językowe polskiego. Moja mama była bardzo zadowolona z tego, że ja stąd po prostu wyjadę. To w sumie było tylko w Kijowie, a skoro mieszkam w centrum, no to nie obchodziło to mnie fizycznie. Nie lubię polityki i to mnie nie interesuje i nie chcę w to się wtrącać w ogóle. Później, jak do nas już tutaj do Wrocławia, Urząd Marszałkowski wspiera rehabilitację Ukraińców poszkodowanych i zrozumiałam, że mogę pomóc, nawet nie będąc tam. I już przyjeżdżałam tutaj do osób rannych, pomagałam, tłumaczyłam. Później się dołączyłam do konsulatu i już zaczęłam pomagać. Czyli już było tak, że nawet tutaj, ale pomagam. No i może też to związało to, że teraz jestem tutaj w Fundacji Ukraina i staram się pomagać Ukraińcom nawet będąc tutaj, a nie w domu. A czy teraz na przykład to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, to panią interesuje, czy też nie? Ja też nie, no bo ciężko się dowiedzieć, co tam się dzieje tak naprawdę, bo media kłamią, wszędzie kłamią. Tylko ci, którzy tam są, wiedzą, co jest. Rozdział 4. Przeszłość, przyszłość. Ja w ogóle nie lubię na przykład swoimi kolegami tam albo przyjacielami rozmawiać o jakichś związkach polsko-ukraińskich ze strony polityki. Jeszcze panią zapytam o jedną trudną sprawę. Wołyń. Ja osobiście nie oglądałam tego filmu. Nie poczułam jakoś na sobie, że ktoś jakoś zaczął inaczej mówić albo spostrzegać Ukrainę albo osobiście mnie. Żadne zmiany nie było. Po tym filmie. Mój bardzo dobry przyjaciel, Polak, który ma może, nie wiem, nawet 40 lat. On mi bardzo polecał pójść na ten film do kina. Obejrzał zwiastun. No i powiedział, że aha, no to musi być bardzo dobry film. Musisz też go obejrzeć. No ja powiedziałam, że nie, bo nie chcę, żeby nie było później jeszcze jakiegoś problemu, jak będziesz z kimś rozmawiać i wchodzi ten temat o tym filmie. No nie, nie chcę. Nie lubię polityki i historii. Wiem, że ten film się odbił na relacjach między Polską a Ukrainą. Do końca nie chcę nawet tego wiedzieć. Co będzie, to będzie, ale nie chcę tu nawet się wtrącać. Między Polską a Ukrainą to jeszcze 200-100 lat temu też były jakieś takie bardzo ważne wydarzenia, że tak powiem. No ale to byli w ogóle inni ludzie. To były takie trudne czasy, ale teraz jesteśmy tutaj, jesteśmy młodzimi ludźmi po prostu i teraz tworzymy jakąś nową historię. Rozdział 5. Dom. Zawsze mówię, że tam jest dom, na Ukrainie. Może to się zmieni, jak już skończę studia, jak już będę wynajmowała jakieś takie normalne mieszkanie. Ale przecież chciała pani wyjechać z Ukrainy. To myśli pani cały czas, że tam jest dom? Ale tam jest moja mama. Chcę zabrać swoją mamę tutaj. Zmienię to pojęcie, gdzie jest dom. To jest moja decyzja, że chcę wyjechać, bo chcę czegoś lepszego dla siebie, dla mojej mamy, dla moich dzieci. Oczywiście, że mogę pojechać do Ukrainy, dlatego że moi rodzice nie mają jakiś swój biznes i to chyba byłoby łatwiej dla nich, żeby ja został tam na Ukrainie, ale ja nie chcę. Chcę już dalej iść z jakąś swoją drogą. Pierwszy rok to było tak, że mówiłam, że chcę do domu, miałam na uwadze ten dom w Kijowie, a teraz jako bardziej gość przyjeżdżam, jestem wdzięczna za to, że kraj taki jest przyjazny i ludzie te przyjazne też do mnie, czuję się tutaj Tak samo jak w domu. Tutaj czuję, że jest moje miejsce, bo tutaj praca, znajomi. Gdyby rodzice może jeszcze byli tutaj, no to w ogóle nie było nawet by po co przyjeżdżać na Ukrainę. Całe życie już mam tutaj. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Ucieczka do lepszego życia. Tu Trójka, punktualnie 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Premier być może już jutro wyjdzie ze szpitala, tak mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział TVP Białystok, że możliwe jest, iż w piątek wieczorem Beata Szydło opuści Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dodał też, że szefowa rządu czuje się dobrze. Do wypadku z udziałem limuzyny premier doszło tydzień temu w Oświęcimiu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku słyszał 21-latek, którego auto uderzyło w pojazd, którym jechała szefowa rządu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego przez policję w Podlaskiem. 43-letni mieszkaniec jednej z miejscowości pod Grajewem trafił do policyjnej izby zatrzymań. Tam zmarł, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łomży Maria Kudyba. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z ujawnioną śmiercią zatrzymanego w komendzie policji w pomieszczeniu do zatrzymań. Prokurator został wezwany około godziny 4 nad ranem. Zostały wykonane już niezbędne czynności w tym śledztwie. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, mężczyzna był agresywny, dlatego trafił w ręce policji. Patrol, który przyjechał do jego miejscowości, wezwał karetkę i także w szpitalu. 43-latek dalej miał być agresywny. Wtedy został zatrzymany. Na koniec jeszcze Pakistan i niepokojące informacje o zamachu bombowym w sufickiej świątyni na południu kraju. Z ostatnich informacji przekazywanych przez agencję wynika, że zginęły w nim co najmniej 72 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Do ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Do świątyni wszedł zamachowiec samobójca, który zdetonował ładunek wybuchowy w tłumie modlących się wiernych. Przedstawiciel lokalnych władz twierdzą, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. A w Trójce kolejne informacje o 19.00. W nocy na zachodzie i na północy opady deszczu ze śniegiem i deszczu postępujące ku centrum. Miejscami możliwe opady marznącego deszczu i gołoleć. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do minus 2 w centrum i do plus 2, plus 4 nawet miejscami na zachodzie. Jutro dużo chmur i w ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie deszcz marznący i gołoleć. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do maksymalnie plus 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wyprzedaże trwają, ale wielu kierowców nie jest w stanie podjąć decyzji. Bo to tu jesteśmy, żeby Państwu pomóc. Zwłaszcza, że z każdym dniem wybór jest coraz mniejszy. Dlatego się trzeba spieszyć, żeby kupić to, co się chce, a nie to, co zostaje na rynku. Ja przeprowadziłem wnikliwą analizę ofert i wiem, że jest marka, która oferuje 8 modeli hybrydowych. Wyjątkową stylistykę, innowacyjne systemy bezpieczeństwa aktywnego i najważniejsze, niezawodność. Ta marka to Toyota. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Tylko teraz w salonach Empik wybrane książki 25% taniej. W ofercie aż 100 nowości i bestsellerów z 25% rabatem. Zapraszamy do salonów Empik. Rozświetlony weekend w Leroy Merlin. Tylko w dniach od 18 do 19 lutego. Od każdej ceny na etykiecie rabat 15% na produkty z działu oświetlenia. Żyrandole, lampy, kinkiety, żarówki, LEDy. Rozjaśnij z nami zimowe wieczory. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro, dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płytę tygodnia dostają pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego i drugi pan Andrzej ze Starego Opola. A jeśli chodzi o nagrody z konkursu Biegam, bo lubię, to wygrała pani Aleksandra z Gliwic, która napisała: gdy energia cię rozpiera, spróbuj dogonić sprintera. A my zmieniamy dyscyplinę ze sprintów, teraz na piłkę nożną się przerzucamy. Zapraszamy do trójki. To jest wyjątkowy sezon dla polskiej piłki nożnej. Reprezentacja po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Polski zespół, czyli Legia Warszawa, po raz pierwszy od 20 lat znalazł się w Lidze Mistrzów. I teraz Legia powalczy o przełamanie kolejnej złej passy, bo jeszcze nigdy w XXI wieku polski zespół, polski klub nie przeszedł kolejnej rundy w europejskich pucharach po zimowej przerwie. Na drodze Legii stoi Ajax Amsterdam, a w studiu jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Aż trudno w to uwierzyć, że tak nie radzą sobie nasze zespoły w europejskich pucharach, ale to jest prawda. Rzeczywiście w XXI wieku na wiosnę, no bo właściwie możemy powiedzieć, że jest prawie wiosna, nie udało się awansować do kolejnej rundy europejskich pucharów. Być może dziś. Jakie szanse ma Legia? To jest pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo zadajemy sobie wszyscy takie pytanie i nikt tak do końca nie potrafi na nie odpowiedzieć. Jeśli spojrzymy na statystyki, to pozostaje nam tylko takie głębokie westchnięcie, bo dwa lata temu Legia w dwumeczu przegrała z Ajaxem 0-4, a trzy gole strzelił kto? Arkadiusz Milik, który chwilę później przeszedł do Napoli w 69 roku. Jak się okazuje, z Ajaxem mierzył się Ruch Chorzów i w dwumeczu poległ aż 1-9, a zatem bilans goli polskich zespołów z Ajaxem Amsterdam w europejskich pucharach to 1-13. No nie napawa to specjalnie optymizmem, oczywiście na niekorzyść naszych drużyn, ale Michał Pazdan w ogóle się tym nie przejmuje, także tym, że w lidze Ajax wygrał 5 ostatnich spotkań. Co to ma za znaczenie tak naprawdę, że Ajax grał 5 meczów, my zagraliśmy jedno spotkanie, ale to nie ma na co patrzeć, po prostu trzeba się koncentrować na sobie i tyle, a to dodatkowe rzeczy, no to na pewno jest na plus dla zespołu z Holandii, natomiast no i co z tego, my gramy mecz u siebie i my musimy być na sobie skupieni i tak naprawdę przygotować się do rywala i wydaje mi się, że wszyscy bardzo mocno przepracowali okres przygotowawczy i widać to będzie w tych spotkaniach. No to jest też taki duży znak zapytania, bo Ajax jest w takiej ligowej formie, rozgrywa mecz za meczem. Legia po tej zimowej przerwie rozegrała jeden mecz, niespecjalny, powiedzmy sobie szczerze, ale piłkarze i trenerzy twierdzą, że to niczemu nie przeszkadza. W Lidze Mistrzów Legia zaczęła fatalnie od porażki z Borussią 0-6. Straszne to było lanie, ale dzięki remisowi z Realem Madryt 3-3 i pokonaniu w ostatnim meczu Benfiki Lizbona zapewniła sobie udział w Lidze Europy. Doświadczenia zdobyte w Champions League są naprawdę bezcenne, uważa trener Legii Jacek Magiera. Nasza rola na pewno będzie taka, aby wykorzystać to doświadczenie, które zebraliśmy w Lidze Mistrzów. Mamy piłkarzy takich, którzy potrafią także utrzymać się przy piłce. Potrafią wygrać pojedynek indywidualnie jeden na jednego, oddać strzał na bramkę. Potrafimy być zespołem zarówno w ataku, jak i w obronie i plan na ten mecz mamy. Natomiast plan to jedno, realizacja to druga. To właśnie, święta prawda i święte słowa trenera, nie tylko Jacka Magiery, ale właściwie wszystkich trenerów. Legia liczy najbardziej na świetną formę Mirosława Radowicza. No bo gdy ostatnio grała z Ajaxem, Serb podpisał umowę z klubem z Chin i trener Henningberg nie dał mu wtedy szansy, nie wstawił go do składu w meczu w Amsterdamie. Bardzo Radowicz tego żałował. Teraz tym bardziej nie może się doczekać najbliższego meczu. Zeszły rok dla nas był wyjątkowy, bo graliśmy Lidze Mistrzów, graliśmy z Realem, z Borussią. Nie gramy tak często z takimi drużynami, ale uważam, że nadal jesteśmy w tej Europie, że się liczymy. Przede wszystkim chciałbym, żeby jak najdłużej zostać w tej Europie. No i to jest ważne. Właściwie każdy zespół polskiego zespołu w europejskich pucharach jest ważny, dlatego że nasza liga na razie zajmuje 21 miejsce w Europie. W nowym sezonie awansujemy o 2 miejsca na 19, ale no to jest dopiero 19 miejsce w Europie. Przeskoczymy Białorusinów i Szwedów. A po takich meczach jak z Realem, Borussią i Benficą Legia na pewno nie przestraszy się. A jak stwierdzi były napastnik reprezentacji Marcin Żewłakow. Jest plan nakreślony. Widać, że Legia jest tą drużyną, która od początku chce pokazać swoją tożsamość i swoją osobowość. I tej osobowości, do której żeśmy się przyzwyczaili z poprzedniego roku, no wszyscy chyba oczekujemy. Początek meczu o 21:05. Dobrze, że mróz troszeczkę zelżał, bo już nie trzeba brać podwójnych spodni, wystarczą pojedyncze. No, dla Holendrów to pewnie wciąż jest bardzo zimno, bo oni w innym klimacie żyją. Dla nich co innego było szokujące. Wczoraj na konferencji pytany był trener Holendrów, Peter Boszczy, się nie obawiają smogu, który wisi nad miastem. Nie byli zorientowani w sprawie, powiedzieli, że dzisiaj sprawdzą na spacerze. Czy sprawdzili? Tego nie wiem, ale domyślam się, że jak na chwilę wyszli, to im oczy trochę zbielały albo zczarniały. Tak na marginesie, zawsze kiedy słyszę Radowicza, to zaskakujące dla mnie jest to zderzenie jego spokojnego głosu, takiego jakby za chwilę miał zasnąć i tej energii, jaką wydaje z siebie na boisku. Boiskowa dynamika. No jest zwodniczy, jeśli chodzi o ten spokój w głosie. Tak, zdecydowanie wolę go na boisku. Plan jest, jak będzie wyglądała realizacja planu, tego dowiemy się po 21:05. Michał Gąsiorowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel, stałeś za nim murem. Tyle słów, gdy wypływały z krtani, żywe i prawdziwe. Nie przeszło ci przez myśl, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? No jak? No jak? Szedłeś za nim w tłumie, krzyczącym jego imię. Żyłeś jego życie, dzień za dniem, dzień za dniem. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Program trzeci za 16 minut, 19:00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz, Beata Płomecka w Brukseli, Adam Dąbrowski w Londynie, Paweł Majtkowski, ekonomista z Wolfs Private Equity w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przegląd Europejskiej Prasy Gospodarczej tradycyjnie opracował Marcin Pośpiech. W prasie niemieckiej nadal sporo komentarzy na temat ewentualnego przejęcia przez koncern PSA, Peugeot, Citroën niemieckiego Opla, który z kolei należy do amerykańskiego General Motors. Jak czytamy w Süddeutsche Zeitung, perspektywa niemiecko-francuskiego porozumienia w czasach, gdy amerykański prezydent podzielił świat na przyjaciół i wrogów, krzyczy Ameryka na pierwszym miejscu i stara się wykiwać kogo tylko się da, jest szansą na budowę wspaniałego, wielkiego projektu. Ale nie można mieć złudzeń, dodaje niemiecki dziennik. Prawdą jest, że Amerykanie chcą pozbyć się Opla, który przynosi straty, a Francuzi, jeśli do transakcji dojdzie, zdecydują się na spore ryzyko, jako że Opel produkowane są w krajach o wysokich kosztach pracy. Biznesowa logika podpowiada, by wynagrodzenia i świadczenia socjalne ograniczyć, ale to, już teraz można to stwierdzić, z pewnością spotka się z oporem związków zawodowych. Ale jeśli mimo wszystkich przeszkód plan by się powiódł, byłby to prawdziwy gospodarczy, polityczny i społeczny sukces. Europejski cud, pisze Süddeutsche Zeitung. Z kolei w The Guardian obszerny tekst na temat kredytów prezydenta Donalda Trumpa w Deutsche Banku, kredytów, za które, jak ustalił dziennik, mogła poręczyć Moskwa. Według Guardiana bank już przeprowadził wewnętrzne śledztwo, które niczego sensacyjnego nie wykryło, ale rośnie presja, by powołać zewnętrznego, niezależnego audytora. Trump jest winny niemieckiemu bankowi około 300 milionów dolarów. Jak przypomina The Guardian, związki Trumpa i Deutsche Banku są długie. W latach 90. wszystkie banki z Wall Street odmówiły przyszłemu prezydentowi pożyczek po tym, jak firmy Trumpa czterokrotnie zbankrutowały. Wtedy pomocną rękę do Trumpa wyciągnęła niemiecka instytucja. A czym jeszcze dziś zajmuje się prasa gospodarcza w Europie? W Szkocji The Scotsman pisze o najwyższej od 3 lat inflacji, która w styczniu osiągnęła 1,8%. Jak twierdzą ekonomiści cytowani przez gazetę, to efekt rosnących cen paliw i wolniejszego tempa spadku cen żywności. Z kolei w Danii The Copenhagen Post martwi się zamknięciem przez Siemensa swojej duńskiej fabryki, która produkowała elementy elektrowni wiatrowych. W sumie zajęcie straci 430 osób, ale jak dodaje The Copenhagen Post, Siemens w Danii nadal zatrudnia 8 tysięcy pracowników. Przegląd opracował Paweł Marcin Pośpiech. W poniedziałek Komisja Europejska przedstawiła prognozy rozwoju gospodarczego państw unijnych, oczywiście w tym i Polski, Beato, prawda? Tak, jeśli chodzi o prognozy dla Polski, niższy wzrost gospodarczy niż listopadowe przewidywania komisji, bo teraz komisja prognozuje, że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2% PKB, a to jest o 0,2 punktu procentowego mniej niż te jesienne prognozy. Mało tego, Komisja Europejska zrewidowała w dół też ubiegłoroczne prognozy do poziomu 2,8% PKB. Później na konferencji prasowej komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici mówił, że rzeczywiście po tym wyhamowaniu w ubiegłym roku, spowolnieniu no jeszcze w tym, no, powinno się to zmienić, aczkolwiek w przyszłym roku był wzrost prognozowany też jest na poziomie no mniej więcej takim samym 3,1% PKB. Biorąc pod uwagę skalę, to znaczy próbując umiejscowić Polskę w całej Unii Europejskiej, no to nie jest to aż tak zły wynik, to jest szósty wynik w Unii Europejskiej. Liderem Rumunia, później Luksemburg, Malta, Irlandia i Węgry. To jest ta pierwsza piątka. Natomiast niepokojące są... Do tej Rumunii jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, ale natomiast proszę cię. Niepokojące są według Komisji Europejskiej informacje dotyczące takiego rosnącego trendu, jeśli chodzi o wzrost deficytu finansów publicznych, czyli przewidywania dotyczące sytuacji budżetowej, bo Komisja Europejska i to każda komisja mówiła od wielu lat, nie tylko w kontekście polskim, że jeśli jest wzrost gospodarczy, powiedzmy na takim właśnie poziomie, jakim teraz jest Polska, no to należy wykorzystać to do zbijania, zredukowania deficytu. Tymczasem on będzie rósł, to znaczy Komisja Europejska, o ile w ubiegłym roku prognozowała rzeczywiście na rekordowo niskim poziomie 2,3% PKB, o tyle w tym, no to już jest tendencja wzrostowa i w przyszłym deficyt dojdzie do tej górnej, dozwolonej przepisami unijnymi granicy 3% PKB. I Komisja Europejska na to zwróciła uwagę. Komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici mówił, no, że jednak Bruksela zachęca zachęca do redukcji, a nie do wzrostu oczywiście deficytów. I tutaj, jeżeli szukać powodów takiej sytuacji według komisji, to jest obniżenie wieku emerytalnego, decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego, a także koszty związane z programem 500+. Nie uwzględnia ta prognoza komisji, powiedzmy jeszcze, ewentualnych efektów starań o poprawę ściągalności podatków. A jak będzie z gospodarką Wielkiej Brytanii? Adam Dąbrowski z Londynu. Brytyjczycy mają chyba powody do zadowolenia, bo Unia Europejska podwyższyła prognozę wzrostu dla Wysp. Daily Telegraph eurosceptyczny od razu napisał, że brexitowe strachy się nie zmaterializowały. Aż szkoda, że nie znają określenia strachy na lachy, bo tu by idealnie pasowało do tego artykułu. Miał być 1%, będzie 1,5%. Przed referendum mówiło się, że ta brexitowa zapaść nastąpi właściwie od razu, bo niepewność co do tego, co dalej będzie, wpłynie na szarego Smitha, który zacznie rzadziej wyciągać portfel, źle wpłynie na inwestorów, pieniądz przestanie krążyć. No, na razie tak nie jest. Nieco wcześniej przecież otrzymaliśmy też dane z sektora przemysłowego. Produkcja rozwija się najszybciej od 6 lat. Nie da się ukryć, że to dodaje animuszu zwolennikom Brexitu aktualnie. Natomiast, jeżeli można coś dodać, rzeczywiście może to są te przewidywania na przyszły rok lepsze niż jeszcze te listopadowe, natomiast jednak Komisja Europejska w swoich analizach i to także dotyczącej tej Wielkiej Brytanii pisze, że słabnie gospodarka, to znaczy przypomina, jak to było w 2016 roku, że radziła sobie raczej dobrze i to było w minionym roku PKB Zjednoczonego Królestwa, jednak to było, rosło w tempie 2%. W tym roku ma być 1,5%, w 2018 1,2%, więc nie do końca Komisja Europejska podziela chyba taki entuzjazm na Wyspach. No tak. Mało tego, jest jeszcze jedna łyżka dziegdziu, no bo konsumenci się nie wystraszyli, ale być może nie wystraszyli się na razie. Oto bowiem poznaliśmy też drugie dane, te, o których Marcin już wspominał w przeglądzie prasy. Rośnie na Wyspach inflacja, jest najwyższa od czerwca 2014 roku. Przede wszystkim dlatego, że po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu osłabł funt. No i zwiększyły się koszty importu i zakupu ropy. Cena ropy jest wyrażana w dolarach, no i sprawia to, że za tego funcika mniej teraz można kupić. Oczywiście to podbija ceny transportu, rzutuje na szereg sektorów gospodarczych, no i analitycy ostrzegają, że te presje inflacyjne wcale nie znikają, że prędzej czy później odczuje to Smith, że ceny zaczną rosnąć, że rzadziej będzie wyjmował portfel, a mówi się, że ten niezły wzrost przekraczający pesymistyczne prognozy w dużej mierze napędzany jest właśnie przez ten zapał konsumentów. No a to, jak wiadomo, jest taki silnik, który ma tendencję do tego, żeby od czasu do czasu się zatrzeć. Paweł Majtkowski. No u nas także wzrost gospodarczy wynika właśnie z tego zapału konsumentów, bo z inwestycjami jest dosyć słabo. No, ale trzeba powiedzieć, że dosyć realistyczne wydają się te prognozy Komisji Europejskiej. Ja też powiedziałbym o tym, że Komisja tutaj zaprognozowała też poziom BP bezrobocia w 2017-2018 roku. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że w 2017 roku to tutaj według kryteriów europejskich to bezrobocie ma wynieść 5,6%, a w 2018 4,7%, i w tymże 2018 mamy być krajem o trzecim najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Rzeczywiście no to wielki sukces. Wielki sukces. Pamiętamy, jak byliśmy na szarym końcu, na szarym ogonie krajów o najwyższym bezrobociu, więc rzeczywiście to się mocno zmienia. A Rumunia zaskakuje pana? Rumunia zaskakuje, rzeczywiście bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o Rumunię. Szkoda, że my nie jesteśmy w stanie tak szybko się rozwijać jak Rumunia. Miejmy nadzieję, że jak uda nam się już troszeczkę szybciej absorbować pieniądze unijne, to może uda nam się troszeczkę ten wzrost gospodarczy poprawić i być może będzie to troszeczkę więcej niż prognozuje Unia Europejska. I jeszcze powiedzmy, jak sytuacja w Unii i strefie euro, bo to też są ciekawe dane, bo gospodarka unijna w tym roku ma się rozwijać w tempie 1,8%, a PKB strefy euro to o 1,6%. Takie są prognozy. No i to będzie drugi rok od wybuchu kryzysu w 2008 roku, kiedy wszystkie państwa Unii będą na plusie. To dotyczy także Grecji, choć oczywiście ona ma swoje problemy, będąc pod międzynarodową kroplówką finansową. No i teraz kolejny problem to zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej, aby rozważyła stworzenie odrębnego budżetu dla państw strefy euro. Beato, dwie szybkości nadal aktualne. Tak, to jest postulat w Unii Europejskiej szerzej, no to socjalistów francuskich i niemieckich zawsze był. W Parlamencie Europejskim liberałów i socjalistów także. Tutaj jest zupełnie inne zdanie niż Hadeków, chociaż oni dopuszczają, jak niemiecka kanclerz zresztą mówiła to podczas wizyty w Warszawie, Unię różnych prędkości, co nie było aż tak niepokojącym sygnałem, bo wciąż w oparciu o traktaty, i która też przecież traktat lizboński dopuszcza wzmocnioną współpracę wybranej grupy państw. Natomiast no, liberałowie, mówię niestety, jeśli biorąc pod uwagę interes narodowy Polski, bo to są niepokojące informacje dla Polski. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, jeśli Polska aż tak bardzo się obawia, niech wejdzie do strefy euro, ale przynajmniej na razie nie jest to wyjściem z sytuacji. Osobny budżet strefy euro, osobne instytucje strefy euro, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Pierre Moscovici mówi, że to jest właśnie to rozwiązanie. Musi być budżet Eurolandu, musi być, sam Euroland musi prowadzić politykę inwestycji, wzrostu gospodarki, walki z bezrobociem. No, tworzenie osobnych instytucji to już jest takie ugruntowanie podziału, a jeżeli mówimy też o budżecie Eurolandu, no to konkretnie to będzie też oznaczało mniej funduszy dla Polski, no bo z czegoś te pieniądze dla Eurolandu z czego będzie znaleźć. Opinia pana Majtkowskiego. Rzeczywiście jest tak, że możemy stracić na tym, ale ja bym nawiązał do tego, co powiedziała Beata Pumecka, że jeżeli naprawdę bardzo się obawiamy, to możemy się zastanowić, czy i tak naprawdę powrócić nad Wisłą do dyskusji o tym, czy nie powinniśmy się znaleźć w strefie euro. Odłożyliśmy to trochę na przyszłość, dlatego że Unia Europejska i strefa euro były bardzo słabe, ale gdyby się wzmocniły, to ta dyskusja może wrócić. Co ważne, my w tym momencie spełniamy wszystkie kryteria, poza tym kryterium pozostawania 2 lata w wężu walutowym, więc gdybyśmy tak naprawdę chcieli, to moglibyśmy do strefy euro wejść i to jest jakaś odpowiedź na te nasze obawy. Pytanie tylko, co z deficytem, prawda? Rzeczywiście tak, na razie tak. Spełniamy, no to, panie Pawle, mogłoby być, jeżeli ta tendencja jest wzrostowa, no to pytanie, czy ten... To może być teraz jedna, prawda, z ostatnich szans na to, żeby to zrobić, tak, jeżeli chcielibyśmy. A tymczasem okazuje się, że Francja potrzebuje pracowników z Polski. I gospodarka francuska tak odżywa, panie Pawle, prawda? Tak, rzeczywiście to już jest czwarty chyba bodajże kolejny rok wzrostu we Francji, ale no, trzeba powiedzieć, ja powiedziałem wcześniej o tym, jak wyglądają prognozy Unii Europejskiej co do bezrobocia. No, we Francji jest teraz 10% bezrobocie, czyli większe niż u nas, no ale okazuje się, że mimo takiego poziomu bezrobocia pracowników brakuje. Oczywiście w pewnych określonych branżach, ale rzeczywiście ten wzrost gospodarczy we Francji występuje i zapotrzebowanie na pracowników jest. Więc rzeczywiście, jak ktoś mówi po francusku i chciałby się przenieść do Francji, to jest może to dobry moment na to, żeby wybrać ten kraj i tam pracować. Słyszałaś o tym, Beata? Mnie cieszy, tak, ja widziałam analizy też na ten temat. Mnie cieszy oczywiście dobra ocena pracowników, bo to jest tak, że ceni się ich pracowitość, to, że pracują ponad normę, to, że znają się na swoim fachu. Mi się trochę przypomina, jak mieszkałam swego czasu w Londynie, no to tam pamiętam, że nawet koledzy z BBC, Brytyjczycy, pytali o polskiego hydraulika, bo mówili, że skaranie boskie to zaprosić do domu hydraulika Brytyjczyka. Chyba to jednak trwa walka cały czas o interesy polskich przewoźników. Wczoraj słyszałem, że ta sprawa, że tak powiem, nie umarła. No bo w dalszym ciągu i Komisja Europejska, może teraz bardziej tutaj kraje Europy Zachodniej, to są te zachodnie państwa, 8 państw, to mówiliśmy o tym już w poprzednich programach, podpisały taki list, które proszą Komisję Europejską o bardziej zdecydowane działania. Rzeczywiście trochę chcą ograniczyć konkurencję przewoźników, natomiast to nie będzie ustawało. Ale co jest nowego, no to polska, można powiedzieć, ofensywa, to znaczy taki jednolity front i europosłów, i był też w Strasburgu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, czyli takie spotkał się między innymi z koordynatorami najważniejszych frakcji w Parlamencie Europejskim. To jest taka no, budowa, rzeczywiście taki lobbying w tym przypadku polityczny, który ma spowodować, żeby jednak te pomysły forsowane przez kraje zachodnioeuropejskie, tu mówimy głównie o Francji i o Niemczech, gdzie jak pamiętamy płaca minimalna dla zagranicznych kierowców, to przede wszystkim uderzało przecież przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej. wcześniej, więc te państwa nie ustaną w zabiegach. To też widzieliśmy na przykładzie pracowników delegowanych. Przez kilka lat zabiegały, aż w końcu dopięły swego, więc w przypadku przewoźników to jest realna groźba, że rzeczywiście dopną swego. No i ten lobbying polityczny Polski i budowanie tej, tej koalicji jest ważny. No, może się uda, pani musimy o to walczyć, bo ten nasz biznes transportowy w wielu wypadkach po prostu przestałby się opłacać, gdyby te koszty zostały rzeczywiście zrównane z tymi, które muszą ponosić firmy transportowe w Niemczech czy Francji. Tutaj niestety nasza przewaga konkurencyjna wynika głównie z tego, że możemy mniej płacić kierowcom, więc musimy o to walczyć. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Adam Dąbrowski, Paweł Majtkowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.